Pagtanim ay di biro, maghapong na kayo ko. Di naman makatayo, di naman makaupo. Braso ko'y namamanhid, bewang ko'y nangangawit. Binti ko'y namimitig sa pagkababad sa tubig. Pagising, lahat ay iisipin kung saan may patanim, may masarap na pagkain. Braso ko'y namamanhid, bewang ko'y nangangawit, binti ko'y namimitig sa pagkababad sa tubig. Halina, halina, mga kaliyag, tayo'y magsipag-unat-unat. Magpanibago tayo ng lakas para sa araw ng bukas. Halina, halina, mga kaliyag, tayo'y magsipag-unat-unat. Magpanibago.